marufiki wa mafalio ya patao. Ole ni pia ndugu wote wa ulenga basa na kubwa zilizotokea. Afrika yamekuwa makubwa sana, majumba na mashamba yamepangiliwa, akikumba kitu bali mifona jami mewakuna. Afrika yamekuwa makubwa sana, majumba na mashamba yamepangiliwa, akikumba kitu bali mifona jami mewakuna. Viongozi wetu wa taifa, poleni Rufiji, poleni Ulanga.